Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 20 stycznia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. czyżby redaktor porzucił budzik i uciekł w Bieszczady? Dopytuje pan Robert. Gdzie tam? Przecież to wszystko dzieje się na żywo. 17:05. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami czwartek, a nie wróć, bo to nagrywane w piątek na piątek. Piątek, 20 dzień stycznia przed nami. Słońce obudzi się po 7:30, zajdzie już po 16:00. Mówię tak już, choć dnia przybywa. I tak troszeczkę naciągając możemy powiedzieć, że dnia przybyło już prawie godzinę. Dzień potrwa niecałe 8,5 godziny. Imieniny dobiegnie Fabiana, Lucjana i Sebastiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A może by tak faktycznie, chociaż nie, ferie na Mazowszu w Warszawie w drugiej połowie lutego. 17:55. Za chwilę pan synoptyki i prognoza. Nie tylko dla Bieszczadów. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Chrzciłem pana Mariusza z Danii na pana Daniusza. Słuchacz to zaakceptował. Jeszcze pan Michał, warszawski motorniczy, proponuje, by ci, którzy wychodzą z samego rana na spacer z pieskiem, zostali nazwani piesimi. No więc uwaga, piesi i kierowcy. Dziś bardzo ślisko. Z dala od ortopedii właśnie, z dala. I pan synoptyk od tego zaczyna. Uwaga, w wielu miejscach możliwe opady, nie tylko deszcz, ale także mrzawka. Mrzawka jak mrzawka, deszcz jak deszcz, ale jeśli to jest marznące, to właśnie ta uprzykrza poranek w wielu miejscach. Prosimy o szczególną ostrożność, to nie tylko na drogach, ale także na chodnikach. Ślisko. Ranek w północnej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, do tego od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę marznąca mrzawka powodująca gołoleć. W południowej połowie kraju popruszy śnieg, ale w ciągu dnia i na Pogórzu, i w górach, i w Bieszczadach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, za to ciśnienie wolno spada, a temperatura na podobnym do wczorajszego poziomie. W dzień ma być od minus 2 stopni na Podkarpaciu, 0 plus 1 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura do plus 2 na Pomorzu i Wybrzeżu. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Nie ważkością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół. Czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się codzienny dylemat pań, w co się ubrać. Jeszcze małe poprawki makijażu i już będziemy gotowi. A do tego także chwalą nas nie tylko panie, ale i panowie. Już się chciałem położyć spać, a pan, panie Budziku, tak mi tu pięknie gra. To pan Andrzej. Bardzo pięknie dziękujemy. Spokojnego ranka i takiego sprawnego szykowania się do pracy przy tych porannych obowiązkach życzymy. Bierzemy rzecz jasna pod uwagę to, o czym mówiliśmy przed chwilą w prognozie pogody. Nie tylko lokalną śliskość, jak to w swojej nomenklaturze określają drogowcy, więc warto troszkę wcześniej wybrać się, by cało i zdrowo dojechać do wymarzonego zakładu pracy. Sygnały od państwa to w dalszej części naszego spotkania. Teraz jak zwykle zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Trwa przegląd resortów. Dziś spotkanie z ministrem sprawiedliwości. Premier także spotka się z koordynatorem służb specjalnych. Z kolei minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkiewicz, przybywa dziś z jednodniową wizytą do Warszawy. Początek tego spotkania po południu, a główne tematy rozmów z szefem polskiego MSZ to stosunki dwustronne, sytuacja na Ukrainie, działania Rosji oraz partnerstwo wschodnie. Do dziś przedsiębiorcy powinni wybrać formę opodatkowania w tym roku. Mogą skorzystać z czterech sposobów opodatkowania. Takie pisemne oświadczenie trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego. Spóźnienie oznacza, że firma będzie opodatkowana jak do tej pory. Także gorąco zachęcamy również i do tego, by wziąć to pod uwagę, że to już dziś mija ten termin. Dziś na Kapitolu w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie republikanina Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zastąpi on składającego urząd demokratę Baracka Obamy, który pełnił funkcję przez 2 4-letnie kadencje od 2009 roku. Te, co prawda, uroczystości inauguracyjne trwają w Waszyngtonie od wczoraj, bo inauguracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się od złożenia przez niego wieńca na grobie nieznanego żołnierza w Arlington. Następnie prezydent elekt wraz z rodziną wysłuchał zakończonego fajerwerkami koncertu przy słynnym pomniku Lincolna z udziałem gwiazd country, orkiestr wojskowych i chórów. To jednak dziś te najważniejsze uroczystości. Donald Trump powiedział już wczoraj zgromadzonym, że zrealizuje swoje hasła wyborcze i zmieni kraj. Jeszcze wracamy do Europy, bo dziś ostatni dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Walka z rasizmem, wojna cybernetyczna, droga przyszłości, Wielka Brytania a Unia Europejska. To tematy poruszane w dzisiejszych dyskusjach panelowych. Dziś zakończenie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Między innymi w tych miejscach, o których mówiliśmy i o tych wydarzeniach wielokrotnie dziś, między innymi w serwisach informacyjnych, ale także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Już prawie dobijamy do portu pod nazwą 5.17. To za chwileczkę z butelki wyciągniemy prasę. Na podopolskiej wsi legalna zima minus wskazuje 11 kreskę. To od pani Bożeny z Częstochowy i o to pole właśnie chodzi. Sygnały od państwa pogodowe i drogowe nie tylko, także dyspozytor solarek w Warszawie informuje, że wyjechało 164 takich urządzeń. Pomagają w likwidacji nie tylko, jak mówiłem, lokalnej śliskości, bo do opanowania 1400 km stołecznych dróg. Także prosimy o wyrozumiałość, bo wiadomo, panowie w pracy i też z pomarańczowymi, co prawda, kogutami, ale jednak ciężka praca, wiele kilometrów i wiele tychże właśnie śliskich fragmentów do pokonania. 20 minut po godzinie 5, szelest prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że Europol opublikował raport na temat rynku narkotykowego w Unii Europejskiej w ubiegłym roku i wynika z niego, że Europejczycy najczęściej spośród substancji zakazanych sięgają po marihuanę i kokainę. Eksperci ostrzegają również, że na rynku używek sukcesywnie zwiększa się udział nowych substancji psychoaktywnych wywołujących znacznie większe zniszczenia w organizmie niż klasyczne narkotyki. O tym dziś Gazeta Polska Codziennie. Puls Biznesu o tym, że w ubiegłym roku w Polsce zbankrutowało 805 firm, o 8% więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Najgorzej było w handlu i usługach, to efekt m.in. niskich marż i wojny cenowej. Towarzyszyła temu postępująca konsolidacja na rynku detalicznym i hurtowym oraz konkurencja ze strony handlu internetowego, a w usługach problemem były rosnące koszty pracy. W tym roku bankructw będzie jeszcze więcej, prognozują eksperci. Według szacunków liczba niewypłacalności firm wzrośnie o kolejne 3%. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. Gazeta Wyborcza też na podobny temat, choć z drugiej strony podchodzi do tego, o tym, że sieci handlowe szykują kolejne podwyżki dla pracowników. Zarobki w branży zatrudniającej ponad 1 000 000 osób mocno rosną i to od kilkunastu miesięcy. Wzrost wynagrodzeń w handlu to już trend, choć od stycznia znacząco do 2000 zł brutto wzrosła pensja minimalna. Głównym powodem podwyżek jest to, że sieciom brakuje pracowników. Podbierają ich sobie, a luki kadrowe wypełniają Białorusinami i Ukraińcami. Do tego w magazynach dyskonty zaczęły sporadycznie zatrudniać także więźniów. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Jeszcze Rzeczpospolita. No tam ciekawa publikacja. Rzeczpospolita informuje, że ustaliła losy zaginionego tryptyku Jana Matejki. Do jego poszukiwań właśnie włączyło się państwo. I według informacji Rzeczpospolitej niektórych polskich muzealników sądowano przed kilku tygodniami w sprawie zakupu przez nich obrazu Jana Matejki, królowa korony polskiej. Padała cena 8 milionów złotych. Zdaniem historyków sztuki wygórowana ofertę przedstawiał jeden z krakowskich domów aukcyjnych. Sęk w tym, jak informuje Rzeczpospolita, że obraz ten zaginął w czasie wojny w niejasnych okolicznościach. No a właśnie redakcja Rzeczpospolitej ustaliła jego losy, także prawdopodobne miejsce jego ukrycia. Tropy prowadzą do stolicy jednego z państw środkowoeuropejskich. Zainteresowanych odsyłam do publikacji dzisiejszej Rzeczpospolitej. Prasę tak troszeczkę na bok odsuniemy. O, może jeszcze bardziej na bok, a do tych informacji kolorowych ze świata show biznesu. Co tam takie rzeczy u celebrytów nawet. No to być może do usłyszenia także w porannej audycji po godzinie 6. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami. 23,5 minuty po godzinie 5. Myślę, że duety powinny nam dobrze zrobić, a później także kalendarium. Rzecz jasna, z mocniejszym uderzeniem w kalendarium muzycznym. Nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR wpada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski. Duecik złączy gwiazdy, wiesz, Malejczuk, Kaja, to będą jaja, Anita Porter oraz John Lipnicki, Romuald, Kozidrak, może Kazik Staszczyk, Anna Maria Turna i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Cookies i Violetę Rojek, dodaj Corę Santor, Natalię Rodzynek, Marię Krawczyk, polej na to soję, pchaj do formy i wrzuć na rynek. Wypłucz jaja dobrze i włóż do makutry. Kręć prawo, lewo i recytuj sutry. Pij pianę starannie, aż w formie stanie. Nie oblizuj pałki, bo zepsujesz danie. Nie przestawaj kręcić w przerwach, nabij faję, bo gdy ciągniesz faję, to efekt daje. Kręć, kręć w maku, aż się jaja otrze. Dobrze ukręcone lepiej się sprzedaje. Maleńczuk, Kaja, to będą jaja. Anita Porter oraz John Lipnicki. Romuald Kozidrak, może Kazik Staszczyk. Anna Maria Turnau i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Cookies i Violetę Rojek. Dodaj Corę Santor na talię rodzynek. Marele Krawczyk, polej na to soję. Upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wróćmy do kuchni, czas lody ukręcić. Zgrabny mieszaniec zatańczy swój taniec. Robota czeka, a tu chuć go nęci. Pichci PR, pichci, trudne ma zadanie. Nasmaruj masełkiem ścianki swej brytwanki. Dołóż rodzynka, tych nigdy za wiele. Zacień po lewej i przygotuj kakao, żeby się udało pomóc się w kościele. Maleńczu Kaja, to będą jaja. Anita Porter oraz John Lipnicki. Romuald Kozidrak, może Kazik Staszczyk. Ireneusz Flinta i Seweryn Sośnicki. Weź Reni Cookies i Violetę Rojek. Dodaj Corę Santor na talię rodzynek. Marylę Krawczyk, polej na to soję. Upchaj do formy i wrzuć na rynek. Naga, naga, naga. Podaliśmy 27 minut po godzinie 5, pora na kalendarium. Przypominamy wielkich tego świata. 20 stycznia 1826 roku zmarł Stanisław Staszic, mąż stanu, duchowny działacz i pisarz polityczny, mecenas i filantrop. Zmarł 191 lat temu. 97 lat temu urodził się Federico Fellini, włoski reżyser filmowy, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego kina, uważany za mistrza kina autorskiego. Zmarł w 1993 roku. 56 lat temu w Polsce powstał projekt nowelizacji ustawy o systemie szkolnictwa, ustanawiający 8-klasową szkołę podstawową i 4-klasowe licea ogólnokształcące. Ta ustawa wówczas przedłużyła o rok powszechny obowiązek szkolny, weszła w życie w lipcu 1961 roku. 46 lat temu podjęto decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Rok 1971. 24 lata temu zmarła Audrey Hepburn, amerykańska aktorka filmowa, a 12 lat temu w nocy z 20 na 21 stycznia zmarł Jan Nowak-Jeziorański, pisarz, polityk, wieloletni dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, niekwestionowany autorytet dla kilku pokoleń Polaków. Muzyczne trójkowe kalendarium i urodziny. I będzie mocniejsze uderzenie, jak wcześniej wspomniałem. 66 lat kończy dziś Ian Hill, brytyjski basista zespołu Judas Priest. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. zasadzie ruchy, gitary i perkusje, to lubimy najbardziej, to też urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, a wcześniej, jako że 5.30, pora na prognozę pogody, ale... Ogłaszam bojkot dzisiejszego święta z kalendarza świąt osobliwych, ale o tym za chwileczkę. Coś mi się wydaje, że tu pan Stefan ma swój udział albo chce nas... No. Robić, wkopać, nie wiem jak to nazwać. Napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie, to już pan synoptyk i o tym, że ranek w północnej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. I uwaga, od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Ślisko, zresztą nie tylko w tych regionach, ale z samego rana. I tylko na drogach, ale także na chodnikach. Bardzo prosimy o szczególną ostrożność. To też koresponduje z dzisiejszym świętem. Ciąg dalszej prognozy. W południowej połowie kraju poprószy śnieg. W ciągu dnia na Pogórzu oraz w górach możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, porywisty zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie sobie wolno spada, choć i tak wysokie w południu w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. No i temperatura. W dzień od minus 2 stopni najzimniej na Podkarpaciu, choć lokalnie tam koło minus 7, ale tak w większości Podkarpacia dziś koło minus 3, minus 2. W większości regionów, w tym w centrum kraju 0, plus 1, no a najwyższa temperatura, choć nie za ciepło, do plus 2, plus 3 stopni na Pomorzu i na Wybrzeżu. Ogłaszam bojkot dzisiejszego święta z kalendarza świąt osobliwych. Te informacje podsyła, podpowiada pan Stefan. Coś mi się wydaje, że chyba ma prywatną praktykę ortopedyczną. Taka śliskość i to nie tylko lokalne. I gołoleć, a tu masz ci. Światowy Dzień Stania na jednej nodze. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take them out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. The Offspring w muzycznym trójkowym kalendarium pięknie, z przytupem na urodziny 52, które obchodzi basista formacji Craig Crazel. Państwo przypominają, że przecież można na swój sposób świętować. Tak, jeszcze pan Stefan się rewanżuje, że dziś też dzień wentylacji. Dobrze, dobrze, już poszło. Światowy Dzień Stania na jednej nodze. To wszyscy wiemy. Ale jednak można by świętować, bo pan Rafał przypomina pomysł jednego ze słuchaczy. To kiedyś mówiliśmy w porannej audycji o tym, by w taki sposób domowy, ponoć sprawdzony, by radzić sobie z bardzo śliskimi chodnikami, by do czubków butów przymontować solniczki. Albo przy jednej solniczka, przy drugiej taki mały zbiorniczek, kubełek z piachem. I można by sobie tak podsypywać z każdym kroczkiem. No ten chód byłby troszkę śmieszny, bo trzeba by tak potrząsać. Ale pamiętam, że swego czasu ten pomysł upadł. Zdaje się, że szewc wówczas zadzwonił i powiedział, że nie, nie, to w ogóle buty się rozpadną. Po jednym sezonie nie ma co próbować. Chociaż teraz takie buty i taka skóra, że właściwie też po jednym sezonie już nie ma co zbierać. Też taka skóra, też ciekawa obserwacja, pewnie to nie tylko moja, że w obecnych czasach zwykła sztuczna skaja urosła do rangi skóry ekologicznej. No, nieważne. Za 23 minuty szósta. Sygnał od państwa. Jeśli chodzi o zimę, pan Karol informuje, że idzie ciepło w Trzepnicy, minus 7. No to podgrzewamy, bo w muzycznym kalendarzu kolejna piękna grzałeczka. Manic Street Preachers i Nicky Wire. Znów basista. Co dziś urodziny basistów? 48 urodziny tegoż basisty właśnie. I tak się budzi ludzi. Komplement od pana Wojtka. Szczególnym dobrem redakcji budzikowej. Za 26. Manic Street Preachers urodzinowo i jeszcze jedne urodziny, choć sprawdziłem, no co prawda ta sama sekcja, ale jednak to perkusista Rob Bardon, amerykański muzyk zespołu Linkin Park, kończy 38 lat. Bardzo pięknie dziękuję państwu za życzenia. Jeśli chodzi o to budzenie, no staramy się, robimy co możemy. Ja tylko zapowiadam, podnoszę rękę, a pani Halina robi tak.